Napkelet rejtett kincsestára. Irodalmi kalandtúra az indiai szubkontinensen és a keleti világ más tájain. Szerkeszti Szilágyi Rohini. Mai műsorunkban a barátságról lesz szó. Valamikor még divat volt az iskolai emlékkönyv, amelybe például ilyen örökbecsű sorokat írtak. A barátság selyemszál, amely könnyen megszakad, össze lehet ugyan kötni, de a csomó megmarad. Ez a közhelyét torzult alapigazság jelenik meg India egyik ősi szentírásában, a Rigvédában, amely elmondja Varuna és Vasista történetét. Abban az időben még Varuna volt a félistenek királya. Neve talán a Vri választ igetőből származik, és arra utal, hogy ő a félistenek választott királya volt. Van néhány célzás a védákban arra, hogy valaha a földi királyokat is választották, és a méltóság nem öröklődött. De származhat a nép a var, betakar, véd igetőből is, ebben az esetben beburkolót vagy védelmezőt jelent. Mit burkol be, vagy mit védelmez? Urut, a tágas teret, a felső birodalmat. Varunát Aszúrának is nevezik, de ez a szó csak később vált negatív értelművé, elég egyszerűen Indra ellenségét jelentette, egy idő után azonban démont. Varuna nem harcolt Indra ellen, de nem is hódolt be az új uralkodónak, hanem visszavonult. Történetünk idején azonban Indra még nem volt sehol, és a Varuna ült a félistenek trónján. A bölcs Vaszistát Mitra Varuninak, Mitra és Varuna fiának nevezik. Hogyan lehetséges ez? Mitra a barátság és a szerződéskötések ura egyszer együtt sétált Varunával, és megpillantották Urvasit, az egyik szépséges mennyei táncosnőt. Csak egy pillantásról volt szó, de ez is komoly következményekkel járt. Mitra és Varuna nem tudtak uralkodni magukon. Urvasi ugyan eltűnt, de abból, ami egy korsóba hullott, idővel két nagy bölcs született, Agasztya és Vaszista. Vaszista tehát Varuna fia, de a kapcsolatuk sokkal több volt ennél. Egyrészt bizalmas barátság, másrészt tanító-tanítványi viszony. Vaszista valóban kivételezett helyzetben volt, mint fiú, barát és tanítvány. Szabadon bementett Varuna ezerajtós vagy ezeroszlopos palotájába, amely a tenger alá épült, együtt hajóztak az óceán közepén, élvezték a hajó ringó mozgását, de az is lehet, hogy az égi aranyhintán ültek, melyet Varuna keftelésből helyezett el az égen, s ami nem más, mint a nap. Azt mondják, hogy az ezerajtós palotába való belépés tulajdonképpen beavatást jelent. A szentélybe vezető ezerajtó ugyanaz, mint a beavatás fokozatai. Vaszista megkapta a beavatást is, de ezen a ponton történt valami, amit Vaszista nem tud pontosan visszaadni, mert maga sem érti az eseményeket. Egy éjjel Vaszista felkereste Varuna házát. Mi keresni valója volt ott éjszaka? Ő maga úgy emlékszik, hogy csak álmodta az egészet. Varuna kutyája alaposan megugatta, meg is akarta harapni, de Vaszista elmondta a megfelelő mantrákat, és a házőrző eble csillapodott. Közben Varuna is felébredt, és nagyon haragosan szólt Vaszistához. Mi van, talán lopni jöttél? Vaszista értetlenül kérdezte vissza. Miért? Miféle bűnt követtem? Miért haragszol? Legalább mondd meg, mi az a szörnyű bűn, amiért meg akarod ölni a barátodat? Lehet, hogy tényleg elkövettem valamit, de hidd el, nem akartam. A bor, a harag, a kockajáték, az alvás és a figyelmetlenség sokszor viszik rossz útra az embert. A következő dolog, amit megtudunk, hogy Varuna eloldozta Vaszistát, de a régi barátság megszakadt. A Rigvéda nem mond többet, így aztán nem tudhatjuk meg, hogy pontosan mi történt. Talán Vaszista beavatása még nem volt teljes, ő pedig idő előtt akart behatolni a szentélybe. Az teljesen rendjén való, hogy éjszaka kísérletezett ezzel, hiszen a fegyelmezett ember akkor van ébren, amikor mindenki alszik. A bölcs számára akkor van éjszaka, amikor az élőlények ébren vannak. Talán Varuna megsértődött, mert Vasista egyszer Agnit látta az ő arcában. Valaki más lett a kedvence, vagy nincs is semmi különösebb ok. Varuna ugyanis jaksin, ami azt jelenti, nagyon titokzatos. Vasista egy sor himnuszban könyörög a titokzatos Varunához, hogy bocsásson meg, oldozza el, mint borjat az áldozati karóról. Varuna azonban nem válaszolt neki többé. Shri Bhagavan Uvacha Asochan Avasochastvam Pragyavadamscha Bhashase Gata Sunyam Gata Sumscha Nanu Soschanti Panditaha Don't cry, my friend, no grieve. Hear these words of Sri Krishna from Bhagavad Gita. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings. Nor in the future shall any of us cease to be. Shall any of us cease to be? No more sorrow, no more grief. Aham Brahmasmi brings all relief. The spirit soul is pure and joyful. Beyond the body, beyond beliefs, beyond justice, beyond peace. No more grief, no more grief, no more grief. Dirka Tamasz, a Rigvéda egy másik bölcse két olyan barátot énekel meg, akik barátsága mindig töretlen marad. A Rigvéda egyik nagyon híres verséről van szó, amelyet aztán különféleképpen magyaráztak, és így szól. Dvászú párnászá jutja szakhája. Két szép szárnyú madár mindig együtt jár. Nagyon jó barátok, ugyanazon a faágon ülnek. Az egyik megeszi az ízletes gyümölcsöket, a másik csak figyeli a társát. A legkorábbi magyarázatok szerint ez azt jelenti, hogy csak az részesülhet az isteni adományokban, aki elvégzi az áldozatokat. Mindenki más csak szemlélő marad. Két verssel később Dirka Tamasz ki is mondja, az édes gyümölcshöz csak az jut hozzá, aki ismeri az urat. Ehhez az értelmezéshez csatlakozik a következő vers, melynek szintén ez a címe. Dvá szupárna szőgya szakhájá, két madár. Két madár ül egy faágon. Egyik a bölcsességet kóstolgatja, jól lakik édes tiszta mézzel. Jó barátja a másik, de ésszel fel nem foghatja, azt hiszi méreg. Ne csipked azt a bodzabogyót, vagy különben véged. Bölcsen beszél a társa, de messzire szállnak a széllel a szíves jó szavak. Aki nem hisz, aki bizalmatlan, éhesen marad. Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostu Te. A Rigvéda versét két Upanishad is idézi, a Mundaka és a Svetasvatara. Habár a két madár ugyanazon a fán ül, a csipegetőt aggodalom is rossz kedv tölti el, mert a fagyümölcsét próbálja élvezni. De ha valami módon arcát barátja, az Úr felé fordítja, és felismeri az ő dicsőségét, akkor a szenvedő madár azonnal megszabadul minden aggodalomtól. Látjuk, hogy az értelmezés egészen megváltozott. Isteni tudásból mulandó anyagi eredményé fokozódott le a gyümölcs. Most már meg is nevezhetjük a két barátot, egyikük az egyéni lélek vagy átma, másik pedig a felső lélek vagy paramátma, aki minden körülmények között követi az emberi lelket. Ezt az értelmezést fogadja el a következő vers is, melynek címe Két szép szárnyú madár. Két szép szárnyú madár egy fán ül, kóstolgatja az egyik az ágak érett gyümölcsét, ám de a másik nézi csak őt derűsen. Kedves barátom, védj te is bőven termet, édes az íze, de nem tart sokáig, most falatozz velem, mert holnap senki se tudja, mit hoz a sors. Jól lakhatunk ma, de holnap nem lesz. Kedves barátom, ne bízz a jövőben, most kell enni, ameddig a vad szél szét nem szórja az édes gyümölcsöt. Kedves barátom, edd meg, én nem bánom, edd ma vagy holnap, előbb-utóbb az éhség újra elér, de senki se képes a földön megfékezni a tél hidegét, a jegét. Én tudok egy fát, mely sose hervad, lombja örökzöld, és a gyümölcse mindig olyan friss, mint a legelső órán. Jöjj velem, szívesen megmutatom. Kedves barátom, tréfálsz, nem mehetek, én itt születtem, itt kell maradnom. Végtelen messze van innen a szomszéd falu, bár ide látszik a templom tornya, a ház teteje. Mondják, néha feláll egy hegy, és megindul, másik kertbe vonulnak a bokrok, a fák, mindegyik élőlény szabadon jár, kedve szerint. Engem a sors ide tett, itt kell megrothadnom. Kedves barátom, szállak, de mit tehetek? Élj itt a szűk ketrecben, előbb-utóbb az éhség újra elér, de senki se képes a földön megfékezni a karma nagy kerekét. Bound in a network of hope, heavy road. control my world. But nowhere have I found that beauty and that charm my heart is hankering for. Ugyanezek a gondolatok megjelennek a nyugati hagyományban is. Igaz, hogy ez a hermetikus írás, a Múzeum Hermeticum nem két madárról, hanem két vadállatról beszél. Az igazságot jól ismerő bölcsek azt mondják, hogy két vadállat lakik ugyanabban az erdőben. Az egyik egy nagyon gyors és ragyogó szarvas, a másik pedig a híres egyszarvú. Ez az erdő nem más, mint az emberi test. Az egyszarvú csak vendég ebben a világban. A szarvas azonban itthon érzi magát. A következő versek aztán elmondják, hogy a szarvas mindaddig nem lehet boldog, amíg el nem nyeri az aranytestet, vagyis a saját valódi lelki formáját. Az aranytest nagyon régi egyiptomi szimbólum. Például a Heris Papirus is azt mondja, hogy a legfelsőbb Isten teste aranyból van. Igazán a barátság. Zarathustra szerint kapcsolatot fenntartani minden elvárás vagy feltétel nélkül. Shakespeare azt mondja az 5. Henrikben, hogy a barátság egyetlen kötőanyaga az igaz mondás. A védikus írások azt tanítják, hogy az igaz barátok mindig, minden körülmények között segítenek egymásnak. Erről a segítőkészségről szól a Mahábharata egyik története, Indra Gyumna felismerése. A bölcs Márkandeja különleges áldást kapott Sívától. Nagyon-nagyon hosszú ideig élhet az anyagi világban. Az anyagi világ néha látható, néha pedig láthatatlan. Láthatónak akkor mondjuk, amikor a legfelsőbb úr megteremti egyetlen pillantásával. Láthatatlannak nevezzük, amikor a tűz és víz formájában megjelenő úr megsemmisíti. Márkandeja azonban nem ég el a tűzben, és az árvízben sem fullad meg. Túléli a világpusztulásokat, megtapasztalja az új világok keletkezését, és Síva kegyéből sok mindenre emlékszik. Egyszer a pándavák és a kíséretükhöz csatlakozott bölcsek megkérdezték tőle. Van-e valaki, aki még nálad is hosszabb életű? Igen, mondta Márkandeja. Indra Gyumna az, egy királyi bölcs. Elmondom nektek a történetét. Indra Gyumna hosszú ideig élt, nagyon igazságosan uralkodott, és érdemeinél fogva fel is emelkedett a mennybe. Sok-sok világkoronát élt a mennyben. Végül azonban úgy látszott, elfogytak az érdemei, nem maradhatott ott tovább. Lezuhant a mennyből, egyenesen ide a földre. Kétségbe esetten járkált fel és alá, nem találta a helyét. A sors rendeléséből találkoztunk, és Indra Nyumna megkérdezte tőlem. Ismersz engem? Így feleltem. Vándor szerzetes módjára élek, és soha nem maradok sokáig egy helyen. Egy városban vagy egy faluban sem töltök el többet egyetlen éjszakánál. Az ilyen ember nagyon sok ismerőst szerez, és mégsem szerez egyetlen ismerőst sem. A bőjtök és a fogadalmak legyengítik a testet. Nem üszed világi foglalkozást, nem szerezted vagyont, és egy idő után már az emlékezetesem a régi. Ismersz valakit, aki nálad is idősebb? Kérdezte tőlem Indra Gyumna. Igen, válaszoltam. Él egy Pravakarna nevű bagoly a Himalájában. Sokkal idősebb nálam. Lehet, hogy ismert téged. Persze a Himalája nagyon messzire van innen. Indra Gyumna azonnal lóvá változott, és elvitt engem oda, ahol a bagoly élt. Ekkor megkérdezte tőle. Ismersz engem? Pravakarna gondolkodott egy ideig, aztán megrázta a fejét. Nem, nem ismerlek téged. De ő tovább faggatta. Ismersz valakit, aki nálad is idősebb? Igen. Van itt a közelben egy tó, abban él egy daru, Nadijhanga. Sokkal idősebb nálam. Kérdeznek, hogy ismer-e téged. Indra Nyumna a bagyot és a hátára vette, és azonnal elvágtatott a tóhoz, ahol Nadijhanga élt. Megkérdeztük a darut. Ismered ezt a királyt, Indra Gyumnát? Gondolkodott egy ideig, majd azt felelte. Nem ismerem. Ismersz valakit, aki nálad is idősebb? Igen, itt él ebben a tóban egy teknős, Akupara. Sokkal idősebb nálam. Lehet, hogy tud valamit erről a királyról. Ekkor a daru kihívta a teknőst a tópartra, és megkérdeztük. Ismered ezt a királyt, Indra Gyumnát? A teknős gondolkodott egy pillanatig, majd nagyon izgatott lett, és a szemeit elöntötték a könnyek. Egész testében reszketett, és csak nem elvesztette az eszméletét. Hogy ne ismerném ezt a királyt, kiáltotta. Ezer áldozati karót szúrt le itt, ennek a tónak a partján, amikor meggyújtotta az áldozati tüzet. Azok a tehenek kaparták ki ezt a tavat a patáikkal, akiket ez a király adományozott a brahmánáknak, amikor vége volt az áldozatnak. Azóta is itt élek. Amikor a teknős mindezt elmondta, megjelent egy mennyei kocsi, és a magasból megszólalt egy hang. Tévedtünk, Indra Nyumna! Mindaddig a mennyben maradhatsz, ameddig csak egyetlen lény van, aki a jó tetteidre emlékszik. Gyere, szállj fel erre a kocsira, foglald el a korábbi helyedet a mennyben. A király nagyon megörült, de egy lépés sem tett a mennyei kocsi felé, hanem azt mondta. Várjon itt ez a kocsi, amíg Márkandéját és ezt a bagyot vissza nem viszem oda, ahonnan elhoztam őket. Búcsút vettünk a hosszú életű darutól és a teknőstől. Indra Gyumna pedig megint lóvá változott. Pravakarnát visszavitte a Himalájába, engem pedig a Narmadá partjára, ahol nem sokkal azelőtt velem találkozott. Ezután a mennyei kocsi visszavitte őt az égbe, ahol elfoglalhatta a neki fenntartott helyet. A pándavák nagyon csodálkoztak, és megkérdezték. Hogyan lehetséges az, hogy egy teknős mentette meg Indra Gyumna királyt? Egy nagyon öreg teknős kiváló emlékezete segítette őt vissza a mennybe. Ez a dolog nem is olyan csodálatos, felelte Márkandéja. Hiszen csak az történt, amit a legfelsőbb úr Krisna akart. Néha egy darut, vagy egy teknőst küld el, és úgy tűnik, mintha függetlenül cselekednének. Máskor ő maga lép közbe személyesen. Nem tudjátok, hogy a saját kezével mentette ki Mrigát, a királyi bölcset. Pedig nem is csak a földre, hanem egyenesen a pokolba zuhant. Ha ti is úgy akarjátok, valamikor elmondom nektek ezt a történetet. Hare Hare Most pedig utazzunk el képzeletben India legdélebbi részébe, Tamil Naduba, ahol azt mondják, a tamil nyelvet és kultúrát három szent könyv tetten adjá. A tamil kultúra élete a Tirukkural, szíve a Tiruvasagam, lelke a Tirumandiram. A Tirukkural, vagyis Szent Kural, egy nagy dél-indiai szent, Tiruvalluvar műve, aki körülbelül 2000 évvel ezelőtt élt Milaporban, a mai Madras területén. Tiru szentet, Kural párverset jelent. Ilyen párversekben írt Tiruvalluvar az élet 3-4 fő céljáról, melyek a szerelem, az anyagi haszon és a védikus előírások betartása, vagyis az erényes élet, káma, artha, dharma. A negyedik célról, a felszabadulásról, moksáról nem beszélt. Talán azt gondolta, hogy a védikus szabályok követésével a felszabadulást vagy önmegvalósítást automatikusan el lehet érni, vagy azon a véleményen volt, hogy a megvalósításhoz nem elméleti, hanem gyakorlati út vezet. Részlet következik a Tirukkuralból, a barátságról. Jó emberek barátsága olyan, mint az új hold. Napok telnek, egyre csak növekszik, de a rosszak barátsága napról napra csökken, mint a teli hold, ha megöregszik. Olvas többször, egyre nagyobb örömet szerez majd neked a könyv, ha ugyan nem gyatra. Ugyanígy a jó barátság friss marad és tiszta, új örömet szerez napról napra. Az a barát, ki a bajban igaz menedéked, segítséget hoz, és ott van nálad, ahogy te is ösztönösen megfogod kezeddel a lecsúszni készülő ruhádat. Van, aki csak meglát téged, és abban a percben mosolyogni kezd és felderül, de csak az igaz barát, aki nagy örömmel tölti el a lelket legbelül. Álomnak is rossz, ha olyan ember lesz a társad, aki mást mond, mint amit csinál. Az ilyenről van egy régi és közismert mondás. Bort iszik, de vizet prédikál. Ellenséged üdvözölne összetett kezekkel, nagyon vigyázz, lehet benne fegyver. Ne bízd meg a könnyeiben, ne hagyd, hogy becsapjon. Barátságos, de külső jelekkel. To the supremely merciful brothers, two precious treasures like no other. They're the essence of pure contemplation, the A Sumér Akád új asszír több változatban is ránk maradt Gilgames eposz a barátságról szól. Gilgames, aki egyébként történeti személyiség volt, Urukváros királya, találkozik Enkiduval, aki vadállatok között nőtt fel. Korábbi ellenségekből elválhatatlan barátok lesznek. Állandóan keresik a kalandokat, és mindegyikből győztesen kerülnek ki. Egyszer azonban elkövetnek egy nagyon nagy hibát. Megölik a szárnyas bikát, és az istenek úgy döntenek, hogy az egyiküknek életével kell fizetnie a bűnért. Az istenek Enkidut választják. Gilgames nem csak a legjobb barátját veszti el, de ráébred a saját halandóságára is. Újabb és még veszélyesebb kalandokba bocsátkozik, hogy megszerezze a halhatatlanságot. Megszerzi, de el is veszíti az életfüvét. Az eposz végén Gilgames még egy utolsó kísérletet tesz, hogy a barátját visszahozza az alvilágból, de az istenek elutasítják kérését. Gilgames csak Enkidu szellemével találkozhat, akit faggatni kezd, mondja el, milyen az élet az alvilágban. Enkidu kéreti magát. Ha elmondanám, vége lenne minden boldogságodnak, egész nap csak sírnál. Gilgames unszolására azonban mégis elmondja, milyen rettenetes, hogy a testét megették a férgek. Olyan lett, mint egy homokzsák. Az alvilágban az árnyak nyugtalanul bolyonganak fel alá, megromlott ételmaradékot és szemetet esznek. Csak azoknak van valamivel jobb sorsuk, akik hősként csatában vesztették el az életüket. A hősök árnyai puha ágyakon pihennek, tiszta vizet isznak, és ismét együtt lehetnek a családjukkal. Az idealizált barátságról írnak a szufik, például Jelaluddin Rumi és a Shirazi Khwaja Hafiz. Rumi, te meg én. Boldog percek, a lugasban üldögéltünk, te meg én. Két formában és két arccal, de egy lélek, te meg én. Nektárt hozott a színes kert, a madarak vígdala. Rögtön, hogy a gyümölcsösbe megérkeztünk, te meg én. Kijöttek a csillagok is, csak hogy minket lássanak, de mi csak a karcsú holdat láttuk, te meg én. te meg én, de én te nélkül, most már minden egyesült. Nincs szükség az üres szóra, értjük egymást, te meg én. Églakói, papagájok irigyelnek minket is. Amikor így együtt vagyunk, nevetgélünk, te meg én. És különös, hogy ebben a szűk sarokban, te meg én, Bagdadban te, én korszámban, együtt vagyunk, te meg én. Háfiz, egy dervis társamnak. Összezavart ez a világ, s mindaz, ami benne van. Szívemben csak barátom él, minden más a szélbe hull. Ha az egység rózsakertje hozzám küld egy illatot, szívem, mint egy rózsabimbó, megnyílik és kivirul. Keresd fel a visszavonult remetét, és mondd neki, ima fülke felső széle, mint szemöldök, úgy vonul. Így aztán a bálványháza éppen olyan, mint a kába. Nézhetsz te már akárhova, mindenütt csak ő honol. Dervis útja az önzetlen szolgálat, és semmi más. De a szentség nem a hajban, nem a szakálban lapul. Tarfejjel is járhat akár, szívfájdalom nélkül. Lemond még a fejéről is, és mint Háfiz, megigazul. A Napkelet rejtett kincses tárgya című műsorunkat hallották, ma a barátságról volt szó. Szilágyi Márta állította össze és fordította a verseket, közreműködött Albertot Tamás, Simonyi Piroska és Bányai Géza.